Book 2 5 بيسي البلدان واللغات مايتا يا كيليا جون من لندن جون اون لونتوستا تقع لندن في بريطانيا العظمى Lonto sijaitsee Iso-Britanniassa. Huwa yatakallam al-ingliziya. Hän puhuu englantia. Maria min Madrid. Maria on Madridista. Taqa Madrid fi Espanja. Madrid sijaitsee Espanjassa. Hiya tatakallam al-Espaniya. Hän puhuu espanjaa. Peter ja Marta min Berlin. Peter ja Marta ovat Berliinistä. Taqa Berlin fi Almania. Berliini sijaitsee Saksassa. Hal antum tatakallaman al-almania? Puhutteko te molemmat saksaa? London عاصمة. Lonto on pääkaupunki. Madrid وبرلين عاصمتان أيضا. Madrid ja Berliini ovat myös pääkaupunkeja. العواصم كبيرة وصاخبة. Pääkaupungit ovat suuria ja kovaäänisiä. تقع فرنسا في أوروبا. Ranska sijaitsee Euroopassa. Taqa Masr fi Afriqia. Egypti sijaitsee Afrikassa. Taqa Al-Japan fi Asia. Japani sijaitsee Aasiassa. Taqa Kanada fi Amerika Ash-Shamaliya. Kanada sijaitsee Pohjois-Amerikassa. تقع بنما في أمريكا الوسطى. بنما sijaitsee Keski-Amerikassa. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. برازيليا sijaitsee Etelä-Amerikassa. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.